Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 Onda FM de Radio San Boi. Lembren ustedes que estamos, pues, en Galegos no baixo. Damos ya bienvenida a Oxe, que nos va a acompañar hasta las 5 de la tarde, a Xoseman, a Fernando, que nos va a acompañar a la nas vías de son. Este que nos está a falar, Armando Fernández. Pues, amigos, voy a decir o blog, yo correo que tenemos e os números de teléfono, como es normal. Se queren mandarnos, pois, no blog algo, pois poden facelo ao galegosnobaixo@blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. Temos teléfono que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, se queren, pois xa saben, podes poñer en contacto con nosco en directo. Cuestión o tempo, pois temos sol, hai algunha nubiña por aí solta, pero a temperatura, pois, rolda os 14 graus. Así que, amigas e amigos, para encetar este programa, que mellor que poder escuitar, pois, esta cantiga de Pancho Álvarez. Bueno, pues vamos a irnos ca primeira comunicación que temos alá desde Galicia, concretamente desde a capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. E vamos a ese apartado que temos, quen che preguntou, e vamos a preguntarnos, pues como é normal, a Xosé Manuel, que foi o que aconteceu durante esta semana. Así que boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos por aí, por Monforte? Pois ben, ben. Ben, temos sol, temos choiva, ou ainda aí... Volveu a auga, teño que dicirvos que volveu a auga. Ai, volveu a auga. Tivemos dous, tres días de sol, parecía que sí. Era un anticipo da primavera. Pero nada. Pero volvemos a auga, este ano non nos podemos queixar. Entre auga e neve, xa poden reventar as fontes. Entón, os encoros estarán ben, non? Os encoros este ano, ningún problema. Están, pero ata arriba. Esperemos que cando che... Ten que cambiar isto daqui ao verán para que sí, haxa problemas de auga. Sí, esperemos que non. Eu penso que non, porque todo indica que temos un ano... Un ano bo no líquido elemento, non como ano pasado. Ano pasado, pois, pasámolo mal. Sí, desde logo. Este é o contrario, o sea que... Imos ter auga. Sí, sí, bueno. Este ano vai ben de todo, vai de todo. A verdade que sí. Igual que vos contaba o martes pasado, que había neve, sí. Que nos encontráramos con ela, sí. Temperaturas baixas, pois... Pois aquí, mira, aquí donde estamos en Radio San Boi, aquí na rúa, aquí temos o Pirulí ese que marca a temperatura e aquí cerquiña, pois marcaba uns 14 graus. Sí. E o sol, pois tamén temos bon día, fai así asoballado. Clima mediterráneo. Sí, sí, é que non estamos no Mediterráneo. Claro, no Mediterráneo, estamos aquí no país do Atlántico, exacto. É normal, cambia o clima. Sí. Pues bueno, es comentamos. Imos a falar de otra cosa que no sea el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Es una conversa de ascensor. Sí. Bueno, primero de todo, saludos. Hoy estás solo, por lo que veis, ¿no? Sí, hoy estoy solo. Estamos Fernando y yo solos aquí. Bueno, pues saludos a Fernando, que coñece menos que Damián, a ti e a Xulio, cando vexa. Exactamente. A Xulio demos uns días de vacacións. Os días de vacacións, moi ben, moi ben. Igual merecía todo. Sí, sí, merecías tamén. Tamén as bueno. Merecía. Pero a ver, conto vos cousiñas. Pois conta. A ver, cousas que son actualidade... Sí, de... Xa non digo esta semana, porque hoxe... Perdona. Sí. Vinche colocado no Facebook, pois, isto que pon Hotel a Moncloa, pois existe ese hotel. Claro que existe. A la no Bierzo. É o que vos comentei o martes pasado, non me lo comentara. Non... Non che comentei a ti, comentei a outra persoa. Sí. Sí, que ali no Bierzo, terra do Prada, sí. Prada a tope, esa marca que creou o señor Prada, e que levou o Bierzo polo mundo, xa non só por España, senón, non sei, creo que por fora. Pois pues sí, por fora. Estuvo hasta por Inglaterra e por aí. Por eso. Pois bueno, un personaxe. Sí, sí, sí. Daba para un programa falar del. Sí, sí, porque o derradeiro sábado estuvimos na cena do Butillo do Bierzo, alá en Bellaterra, que ti ben coñeces, ali no hotel da Universidade de Bellaterra, e vamos, parada a tope. Sí, penso que foi o martes pasado, cando comentaste este evento, que falamos del. Bueno, pois efectivamente, aí no Bierzo ten unha casa rural restaurante que se chama Moncloa. O Prada sempre foi unha persoa peculiar, xa dende novo. Sí. Foi dos primeiros que lle puxo cornos ao coche como JR. Sí. Xa empezou a chamar a atención daquela e despois pois tamén lle gostaba facer cousas destas para chamar a atención e dar que falar. Claro. Sin saber nada de marketing. Pero xa o practicaba. Sí. Entón, pois, tamén lle puxo a Moncloa ao sitio, pois, para ben, chamar a atención. Se claro. Se chama a Moncloa, pois, coméntalo máis que se chamara a casa de arriba ou a casa de abaixo. Exactamente. Se que o tío parvo non é. Non. Pero bueno, cousas desta semana. Desta semana ou destas horas, porque hoxe sabes que a actualidade xa casi non se conta por meses ou por semanas, sí. Senón por horas. Sí, sí. Xa estás contando que pasou aí 15 minutos ou media hora. Sí. Bueno, pois, do que máis se fala... Dende o domingo son de dúas cousas, sobre todo hai máis, non? Pero do que máis se fala, escapándonos do caso de corrupción, porque xa apesta un pouco, cheira. Xa creo que hai xornais que xa teñen unhas páxinas e incluso unha pestana en internet especial xa coa etiqueta corrupción. Sí. Me se dá xa o tema. Sí. Bueno, pois do que máis se fala é do caso de Salva Ballesta. O Celta destituiu a Paco Herrera, a mí parece unha persoa moi noble, moi honrada. Supoño que polos malos resultados, non quero pensar que xa houbera mal ambiente no vestiario, porque lle chamou a atención a Iago Aspas para que non se subise o éxito á cabeza. E eu creo que fixo con boa maneira, como un bon adestrador, facendo ben por él, para que fora un pouco máis sensato. Pero non sei se sería eso un acúmulo de cousas, ao final, pois, destituíron, non? E chamaron a Abel Resino, o exporteiro do Atlético Madrid, onde colleu zona como guardameta. E, bueno, xa ten experiencia como adestrador, xa leva varios clubs na primeira división. Pois ficharon a Abel Resino. E con Abel Resino viña no paquete como segundo Salva Ballesta. Salva Ballesta é ese xogador que xogou no Málaga, tamén estivo no Atlético Madrid... un bo goleador. Pois sei que a través das redes sociais os celtarras, os xareiros pois máis radicais, sí. De ideoloxía de esquerdas, empezaron a criticar que non querían un facha no equipo, porque o Salva Ballesta este sempre se Pois se descantou un pouquiño, non? Se decantou como nacionalista español puro e duro, casi un ultra, incluso sí. Facha. Sí, sí, bueno, un fachilla. Un facha directamente, non, para que nos animemos a andar con historias. Exactamente. Que diría que lle gostaría coñecer a Tejero. Jolín, joder. Que o exxogador do Barça, o Legué, que lle importaba tanto como a merda dun can, bueno. Un tío, un personaxe. Sí, sí, sí. Entón, ao final, a directiva do Celta, co seu presidente á cabeza, uh-huh. Pois decidiron non fichalo. Bueno, menos mal. Eles, na roda de prensa, pois alegaron outros motivos. Porque sí, bueno. tiña antecedentes polémicos, que non tiña moita experiencia pa estar no Celta, bueno... Uh-huh. Non se sabe se son pois excusas que serven de pano quente para justificar o mal rollo que se estaba creando, ou directamente, como indican tamén outros medios de comunicación, que puido ser presión, que sentiuse presionado o presidente por desta parte da bancada, non? Sí, sí, sí, sí. Total, que ao final non ven salva ballesta e o Celta empeza unha nova etapa con Abel Resino. Sendo uh-huh. penúltimo, a ver se remonta o bo e podemos falar dun Celta que mellora na Liga e que consegue uh-huh. salvarse. Porque tamén Lendoiro tamén anda un pouquiño, se ve que tamén andan encima da chepa ou algo. Lendoiro, pois imagínate como está o percal. O equipo... está intervido, está de último na táboa, non levanta a cabeza, e xa te podes imaginar, como este equipo baixa segunda, sí. vai telo moi crudo, xa non digo desaparecer, pero está fatal. Económicamente, o Lendoiro pois, foi levando pouco a pouco a ruína o equipo, e agora pois teno moi, moi crudo. Sí, esperemos que, a ver, co novo adestrador, co Fernando Vázquez... A ver, o Fernando Vázquez, a ver se o levanta. Que outro pouca paciencia tivo. Sí. Tinha paciencia só no apelido, parece ser. O Domingos paciencia, porque durou un mes e renunciou ao cargo. Moi malo deveu ver aí, eh? Sí, sí. Algo vivo. Este bom millón, algo vivo. Exactamente. Outro tema que tamén de moito que falar onte, está dando que falar hoxe, bueno, ata que non lle tiren auga enriba, esta chispa non para de arder. A ver, a ver. O Manuel Fernández Castiñeiras. Toma. O ex electricista da catedral. Sí, sí. Estaba o tema un pouco calado, mm. porque o códice volveu ao seu sitio, o home este, pues, está agora o proceso segue o seu curso, está imputado, todo indica que, bueno, el mesmo recoñeceu, non? Que o roubara, xa que tiña no aí xa medio encadeado, esperando unha sentencia pa condealo, parece que estaba o tema así un pouco, o lume un pouco apagado, pero volveu a saltar a chispa. Jolín. Sendo electricista xa Hombre, se pode imaginar que a chispa pode, pode saltar de un momento a outro. Exactamente, as chispas saltan. Pois agora presentou no xulgado un escrito, unha parrafada de non sei se 15 follas. Jolín. Pois dicindo que o que viu ali dentro da catedral el non era precisamente nin pobreza nin castidade. Viña ben a contar que no seu escrito que varios curas... varios sacerdotes levaban dobre vida e non comulgaban precisamente cos votos de pobreza e castidade que se lles pide aos celibatos sí. Representantes da fe de Deus na Terra. Exactamente, da pobreza, de castidade, de todo. Correcto. Veo decir que hai máis cerada que arde aí dentro. Sí. Que viviu moitos anos rodeado de santos, pero que non eran tan santos. Santos eran os que estaban nas paredes. Vengo a dicir que eso de amaos los unos a los otros, aí levaban a rajatabla, ¿eh? Sí, sí, sí, se amaban de verdad. Bueno, a ver, as institucións da catedral xa presentaron unha demanda contra él porque o seu escrito, a súa... o seu testemunho que nada ten que ver co caso, según dixo o xuiz, que como non ten nada que ver o que el conta non, sí, na súa parrafada, no seu escrito, non afecta ao caso. ¿sabes? Chamanlle claro. principio de congruencia. Se non ten que ver co que se está xulgando, sí. habería que pues leválo por outro cauce, noutro proceso, vamos. Exactamente. Entón, as institucións eclesiásticas da catedral xa presentaron unha demanda contra él por vulneración do dereito á honra e á propia imaxe. Ah, claro. Era de esperar, non? Sí, sí, no, é lógico. Porque sei que conta cousas que, bueno, Sodoma e Gomorra, Dá para un culebrón, unha novela de intriga boa, O pues, caso. Pois alguén estará recollendo para unha novela. Sabes que o xuiz que leva o caso xa sacou unha novela. Ah, sí. Non sabía. Ah, sí, sí, sí, sacou unha novela, sí. Ahora non me da a cabeza o nome do xuiz que leva o caso. Sí, sí. O xuiz instructor, eu vino tamén unha entrevista en Voz Televisión, non hai moito. Sí, sí, sí, sí. Sacou unha novela, pois inspirado por o caso que ten entre mans, que tan esperpéntico resulta. Sí, sí. Pois el di que a ver, que non se quere aproveitar da actualidade, non é un oportunista neste caso para sacar a novela, pero bueno, a ver, por moito que diga, sí. Ainda que este inspirada, sí. non relata a historia tal como está pasando, senón sí. que ponlle ficción en exactamente. Entón, a partir de aí creou a novela, xa ten a venda, bueno, estáse vendendo moi ben, claro, porque é un tema de actualidade. Pois agora, pois tal como están aparecendo máis informacións e máis historias paralelas, igual lle dá pa outra xa. Sí, mira, xa ten pre outra. Xa ten pa outra, bueno, en todo caso, especulase que é unha estrategia de defensa de Manuel Fernández Castiñeiras, e que as calumnias, pois, puñero o ventilador a funcionar. Exactamente. E un pouco desviar a atención. Pero bueno, eu nestes casos tampouco sí. eu non me decanto nin por un nin por outro. No. Cando o río sona, auga leva. Auga leva. E algo de pedra tamén, Tamén. Verdad? Sí. Pois bueno, aí queda o tema, a ver que pasa. Eso. E outra noticia curiosa é que o Roberto Vilar, que pues se fixo famoso cos tonechos, un dos tonechos, que tamén se fixo famoso con Land Rover na Televisión de Galicia, sí. Que tivo a súa oportunidade en Madrid presentando un concurso, que ao final tivo a audiencia que se esperaba, pero bueno, ele xa cobrou, está en plantilla, mentras tiña contrato, pois o chaman terá que traballar, senón, pois xa cobrou. Pois agora, presenta pa xuño un espectáculo por teatros e auditorios de Galicia, baixo o título A Cabeza Non Para. Recreará un pouco o que fixo na televisión, que lle deu tanto éxito no Land Rover, e contará pois con xente que colaborou con él, e igual hai alguna sorpresa. Xa anda por aí facendo as presentacións oficiais, e pa xuño creo que en Pontevedra estrea. Moi ben, estupendo. Cando máis noticias, pois comentaremos algo máis do tema. Exactamente, sí. E para os que se queiran achegar por aquí, por Terras de Lemos, Terras de Quiroga, este domingo temos a Feira do Aceite. A Feira do Aceite, exactamente, que aí se cría moi bon aceite. Correcto, sabedes que aquí na zona de Quiroga sí. hai un microclima, sí. Ainda hai oliveiras, están un pouco abandonadas, pero bueno, sí. hai xente, hai varios proxectos e iniciativas unha ou dúas empresariais un pouco serias e outras así de particulares e cooperativas están intentando por recuperar o cultivo da oliveira e sacar produción. A produción é moi pequena, lóxicamente. O propio concello, o alcalde, está loitando por ter unha distinción, unha denominación de orixe, non, algo menor, sí, sí. unha indicación xeográfica. Exactamente. Pois que se poda etiquetar como aceite de Quiroga. Porque claro, por ser un microclima, por as características xeográficas e meteorolóxicas tamén afectan no sabor e na calidade final. Exactamente. Pues, hai un valor diferencial deste aceite. Sí. Pois pues aquí nas aforas de Quiroga, na aldea de Vendilló, hai un muiño de aceite arranxado, rehabilitado. Entón aí xa non o empregan para realmente para facer o aceite, xa coñen prensas sí, sí. industriais. Xa hai pouca xente que realmente o faga non eses muiños antigos, pero bueno, hai moitos restaurados, e ese é un. Está restaurado, o dono del abre-o, trae a burriña, e trae unhas a aceitunas ali. Sí. Entón, pois, ensina ya xente como... Como se fatiou o teite. Antigamente. Estupendo. Xa que incluso teño algún vídeo en... Hai vídeos no YouTube. Poñedes feira do aceite, o mostra do aceite, o vendillo, e seguro que tedes algo. Entón era como se facía artesanalmente o aceite. Habrá postos de algún pois colleiteiro, tamén habrá pois onde comer, e algo de unha animación, e bueno. Hombre, claro, que non para... comer que non falta. Exactamente. Comer o polvo e un churrasco que non falte. Eso. E ademais, pois... Unha gaita de fondo, e ver un pouco como funciona o como moinho, funciona o moinho. E dar por ali un paseo a ver os artesáns que teñen por ali. Exactamente, estupendo. Os artesáns da madeira, os produtos típicos. Para iso é unha feira. Claro, efectivamente. Pois aí, eu se non pasa nada raro, supoño que estarei. Pois moi ben. O martes que ven, se hai algo así curioso... Pois xa non lo contas. Moi ben. E para rematar, sí, porque tens máis xente a quen chamar, sí, pois as sentencias... Moi ben. Vou ser moi breve, mira... Estiven reflexionando esta semana, Armando. Muy ben. Sempre reflexiono, igual de máis. Moito me carbura a cabeza. A cabeza moito traballa, como sí, miña nai. Sí. E pensei, oichi, a vida neste país é un pouco como o tabuleiro do xadrez. Oichi, Armando. Sí, sí, sí. Audiencia. Sí. A vida aquí en España é como o tabuleiro do xadrez, porque mira, o rei está ameazado polas torres. Toma. ¿Verdad? Sí. A raíña ten liberdade de movimentos, pero sempre está resignada intentando cubrir ao rei. Claro. E os peos en primeira liña, sacrificándose sempre. Claro. E despois, nesta partida, ninguén ten collóns de comer ao rei. Sempre rematan tabuas. Toma. Isto é como o xadrez, tal cual. Sí, sí, sí, no, é que va así. Que non queira ver. Sí, o que non o queira ver é que está cego. Está cego. Bueno, pois tamén a actualidade esta semana o caso do Pistorius, o atleta ese superheroe en Sudáfrica, sí, que bueno, é presunto asasino da súa muller. Pero fíxate que ídolo no seu país, en Sudáfrica. Sí. Unha muller moi atractiva, guapa, guapa, cartos non lle faltaban. Cartos as gaia. Fama mundial. E vai, supostamente, vai ser a cabeza. Vai ser. Mata a muller. Vai, hombre. Isto, a mí non ten pés nin cabeza, eh? Non, desde logo. Nin pés nin cabeza. Non, porque prácticamente podía facer o que quixera. Claro. E máis ali no seu país. Ou, como diría miña nai, se tivera adiante o Pistorius este... O que non ten cabeza ten que ter pés. Exactamente. E este tiña pés, polo menos. E este non os tiña. Aí está o tema. Faltaba ya cabeza. Efectivamente. Os pés faltabanlle físicamente, e a cabeza faltalle psíquicamente. Exactamente. E para rematar, pois, botando mando do tema este xa, hai que tomalo con humor, o tema da catedral, sí, o electricista, sí, os curas e tal... Preguntáronlle tamén, sabes, aquí ao señor Castiñeiras, preguntáronlle que facían uns curas da catedral cando se marchaba a luz. E dixo, andaban aos curas. A ver, señor Castiñeiras, os curas da catedral cando se vai a luz, que fan? Pois andan aos curas. Claro, andan aos curas. Ou, a mí non se me entenda outra cousa do que quero dicir. Cando se vai a luz, andan aos curas. Bueno, non quero dicir nada con isto, eh? No, eso é como o chiste... A ver se me levan preso. Non. Que vas dicir? A ver que chiste contas. Eso é como o chiste que decía, o xuntarse dos amigos e dicenlle un ou outro. Oicho, e a ti gusta che facelo moro aos curas? E dicí, as monxas tamén? O peixe e a carne. Exactamente. É bon, é bon este. Pois moitas gracias, José Manuel, por acompañarnos esta tarde aquí. E o vindeiro martes, pois, máis que mellor imposible. Máis e mellor imposible. Exactamente. E bueno, os que estedes en Barcelona, sabedes que tedes 22, 23 e 24, aí no Capitol, na sí, sala Capitol, a David Amor, un dos galegos humoristas de moda. Sí. Se vos presta, xa sabedes. Pois moi ben. Pois veña Armando, Fernando e os ausentes, Damián e Couchil. Un saúdo, vale? A audiencia toda tamén. Pois unha aperta moi forte e deico o martes que ven. Ata o martes. Chao. Que te cases e te embarques. Exactamente. Veña. Hasta logo. Hasta logo. Linda barra fearneras que os mozos están rabeando para cortexar casmeras e casarse de contando que o que che pasará. Que hoxe xa non me conoces, pois paso polo teu lado, nin me falas, nin respondes, se que afoches de la meiga, porque te pinta chovero. Se antes eras moi fea, ahora parece lo demo, pois non me insultes, canalla, que esto xe anda de moda. A moza que non se pinta, non sabe que cousa boa.